maaşlar gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Evet kardeşler, bu haftaki Müslüman halklardan işleyeceğimiz halk Afgan halkı. Ülke Afganistan ve orada yaşayan Müslümanlar. Afganistan, Afganlıların ülkesi demek. Bu ülkede savaş ve kan hiç durmuyor. Allah Azze ve Celle o insanlara geniş bahşetsin, sabır ihsan etsin. Önce komünist işgalle uzun süre mücadele ettiler. Arkasından mücahitler arasında bir iktidar kavgası oldu. Sonra Taliban'la ona muhalif olanlar arasında bir kavga oldu. Şimdi de Taliban filan bitti. Hani el çektirildi dünya ülkeleri tarafından ama kendi işlerinde gene o suikastler, bombalamalar maalesef devam ediyor. Uzun süredir dünya kamuoyunun gündeminde. Resmi adı Afganistan İslam Cumhuriyeti. Başkenti Kabil. Orada yaşayanlar Kabul diyorlar. Kabul. Bizim dilimizde Kabil diye geçmiş. Kabil'in nüfusu yaklaşık 5 milyon. En büyük şehir orası. 34 tane de ili var toplam. İran'ın doğusunda, Pakistan'ın kuzey ve batısında, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la sınır bir ülke. Denize sınırı yok. Türkiye ile arasında neredeyse sadece İran toprakları var. Dolayısıyla buraya kimisi Güney Asya diyor, kimisi Orta Asya diyor, kimisi Ön Asya diyor. Başlıca büyük şehirleri, başkent Kabil burada, Pakistan sınırına yakın. Kandahar var, en meşhur olan. Efendim, Ferah var, Herat var. Bamyan büyük şehirlerden. Nuristan, Belh, Kunduz, Feryab, Celalabad, Pakistan sınırında yine. Bunlar genel büyük şehir olarak kabul edilen yerler. Mesela Kandahar'ın nüfusu 440 bin civarında. Çok kalabalık değil. Herat'ın, batıda bulunan Herat'ın, Herat diye yazmış, Herat'ın nüfusu 346 bin civarında. 2015-2016 yılların tahmini. Yukarıda Mezar-ı Şerif var. O önemli bir şehir. Mezar-ı Şerif. Büyük şehirlerden. Şiilerin çoğunlukla yaşadığı bir bölge. Kunduz, hakeza. Celalabad, Pencap, Bedahşan, Gazne, Çarikar ve diğer saydığımız Bamyan, Ferah, bunlar önde gelen büyük şehirleri. Önemli şehirler. Bu ülkenin yüz ölçümü yaklaşık 653 bin kilometre kare. Türkiye'den küçük. Nüfusu 2016 tahmini 34 milyon 150 bin civarında. Yani büyük bir ülke ama içinde yaşayan sayı az. Çünkü savaştan gözünü açamıyor insanlar. Nüfus artış hızı %2.4, 2.5 civarında. Aile başında. Nüfus yoğunluğu da kilometre kareye 52 kişi düşüyor. Oldukça az. Coğrafi durumuna gelince Fransa kadar yaklaşık yüz ölçümü. Bu ülkenin kuzeydoğu kesiminden, yani Çin sınırına, Tacikistan sınırından başlayan, Pakistan kuzeyinden başlayan ve ülkenin neredeyse yarısını kaplayan şu beyaz görüntü Hindukuş dağları. Himalayaların devamı niteliğinde Hindukuş, Çin sınırındaki dağlarda. Bunların devamı niteliğinde bu beyazımsı gözükenlerin tamamı Hindukuş dağları. Dolayısıyla neredeyse yarıdan fazlası dağdan oluşuyor. Yani sadece Hindukuş dağlarından bahsediyorum. Diğer dağlar hariç. Dolayısıyla bu Hindukuş ve devamındaki Pamir Sıra Dağı ülkeyi ikiye bölüyor. Kuzey ve güney. Şu coğrafyası pek böyle tercih edilecek bir coğrafya değil. Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kuzeydoğu'dan da Çin'e az bir sınırı var. Doğu ve güneyden Pakistan, batıdan da İran'la çevrili. Kuzeydoğu tarafında bir Amuderya ırmağı var, meşhur. Değerli bir ırmak. Aşağıda Helmand ırmağı var. Yukarıda Herat ırmağı var. Bunlar da halkın istifade ettiği sulama cihetinden de faydalandığı nehirler. Akarsu cihetinden de çok zengin bir yer değil. En yüksek yeri Tricmir denen Hindukuş dağlarının orada 7700 metre yükseklikte. Kunduz'da bir akarsu var, Kabil'de bir akarsu var. İnsanların istifade ettiği. Bunların dışında küçüklü bir akarsuları var ama çok zengin değil. Ancak bu nehirlerin bir özelliği var. Afganistan'da tüm ırmaklar göl veya bataklıklarda son buluyor. Bir tek nehir hariç. Bir tek nehir Afganistan'dan geçiyor, Pakistan civarından denize dökülüyor. Onun dışındakilerin hepsi ülkede toprağın altına giriyor. Dolayısıyla ya bir gölü besliyor veya bataklık alanı besliyor. Bundan dolayı ülkede oldukça fazla bataklık var. Ülkenin ortası ve kuzey doğusu malum Hindukuş dağlarından dolayı yayla, dağlık yayla mı? Yani yayımlık yayla değil, dağlık yayla şeklinde. Toprakların önemli bir kısmı dağlık. Bu coğrafi durum insanlar arasındaki bütünleşmeyi de engelliyor haliyle. Çünkü insanlar birbirle irtibata geçemiyorlar. Birbirlerini ziyaret edemiyorlar. Özellikle kuzey taraftakilerle güney taraftakilerin alakası neredeyse bu dağlarla kesilmiş durumda. Dolayısıyla bu da sosyal hayata yansıyor. Bu Hindukuş dağları dünyanın ikinci yüksek dağ sistemiymiş. Dolayısıyla bunun etkisi tüm ülkeye gerek coğrafik dağılım olarak gerek iklim cihazından yansıyor. Çünkü yüksekler 6000 ile 7500 metre civarında. Volkanik bir toprağı var. Zümrüt, yakut gibi değerli taşlar da bulunuyor bu dağlık alanlarda. Güney tarafta da yine Süleyman Dağı ve daha yukarıda Türkistan sınırında ben Türkistan dağları da mevcut. Güneybatı bölgelerinde geniş çöllerle kaplı ve buralarda çöl iklimi hakim. Afganistan topraklarının %12'si tarım alanı. Sadece %12'si tarım alanı. %46'sı, %3'ü ormanlık alan. Kalanı dağlık ve bozkırdır. Etnik yapısına gelince bu ülkede %42 oranında Afganlar var. Peştun da deniyor onlara. Şu yeşil renkli gözüken Peştun, Afganlara Peştun da deniyor aynı zamanda. Bakın Celalabad, Kost, Kandahar, Farah ve Helmand nehirlerinin etrafı ve kuzey tarafta ve batı tarafta parça parça olmak üzere ülkenin %42'si yaklaşık Peştun Afgan halkı. Dolayısıyla hakim kesim onlar. Bugün bir kardeşinin dükkanında çalışan Afganistan'dan gelen bir Özbek'le konuştuk Afganistan hakkında biraz. Üniversiteyi bitirmiş ancak 27 yaşında evlenmemiş, annesi babası memlekette, onlara bakmak için Türkiye'ye gelmiş. Burada çalışıyor, para kazanacak, gidecek, onlara bir hayat sağlayacak. Belki de kendisine inşallah ömür verirse, Allah-u Teala imkan verirse yuva kuracak. Etnik ayrım çok yüksek diyor. Afganlar yani Peştunlar diğerlerine pek fazla imkan tanımıyorlar. %42 Afgan, %24 Tacik, ikinci yoğunluktaki Tacikler. Gene Afganistan orta kısmı, Herat'ın civarları, Farah. Yani Afganlardan, Peştunlardan kalan düz alanlarda, nehirlerin etrafında ikinci hakim halk Tacikler kalıyor. Bir de kuzey tarafta, Hindukuş dağlarının bittiği yaylalık alanlarda yine Tacikler kalıyor. Dörtte bir neredeyse, ülkenin dörtte birini oluşturuyorlar. %12,5 civarında Türkler var, farklı ırklardan. %8 civarında da Moğolca konuşan Hazaralar var. %4,2'si İranlı Farisiler ve geri kalan Aymaklar, Beluciler, Pasayiler, Kızılbaşlar, Nuristanlılar, Brahuiler, Hintler, Ariler ve bunların dışında küçük etnik gruplar. Peştun kabilesi, Afganlar diye bilinenler 11. ve 12. yüzyıl başlarında Süleyman bölgesinden, yani Pakistan'ın Süleyman bölgesinden Peşaver ve Kabil'e doğru yayıldılar. Müslüman ve Ehl-i Sünnet itikadındadır bu Peştun halkı. Zaten bu ülkenin %99'u Müslüman elhamdülillah. Peştunların da neredeyse tamamı Müslüman ve Ehl-i Sünnet Peştu dilini kullanıyorlar kendi aralarında. Zaten kendi resmi dili de Peştunca. Peştu dili yani. Duraniler diğer grup, o da Peştu kabilelerinden. Onlar da genelde çiftçiler veya memurlar, ülkede kendilerine yer bulmuşlar. Nangarhar, Batya vilayetlerinde toplanmışlar. Kandahar ve Herat illerinde ve Hindukuş'un kuzey taraflarında sulak yerlerde yaşıyorlar. Tacikler diğer önemli etnik grup. Ehl-i Sünnet itikadında olup Müslümandırlar. Batıda yaşayanlar ise yani İran'a yakın bölgede yaşayan Tacikler ise şu renkte. Onlar da Şii. İran'ın itikadı üzere. Hazaralar üçüncü büyük etnik grup. Bunlara Moğolların torunları diyorlar. Bir kısmı Türkçe konuşuyor, bir kısmı Farsça konuşuyor. Genellikle Şii'ymiş Hazaralar. Türk ve Türk Moğollar ise Afganistan'da bulunmakta uzun süredir. Göçebe hayatı yaşıyorlar. Sünni Müslümanlarlar. Türkler içerisinde en kalabalık kitle. Az önce söylediğimiz gibi Özbekler. Ondan sonra Türkmenler geliyor. Kırgızlar, Kazaklar, Kıpçaklar, Karluklar, Karakalpaklar, Çağataylar ve Uygurlar gibi neredeyse dünya üzerinde bulunan bütün Türk ırklarında bu ülkede yaşıyor. Ülkenin resmi dili Peştuca ve Tacikçe. Yani iki hakim kesimin dili resmi dil. Nüfusun yarıdan çoğu Peştuca, dörtte bir yakın kısmında Tacikçe konuşuyor. Azınlıkların dillerde konuşuluyor haliyle kendi aralarında. İslam'dır Afganistan'ın resmi dini. Halkın %99'u Müslüman. Müslümanların yanı sıra az sayıda Hindu, Sih ve Yahudi var. Bunlar gündeme gelmeyecek kadar çok azınlıktalar. Müslümanların büyük çoğunluğu Sünni ve Koyu Hanefi. Ve %9 oranında da Caferiye Şiası, %2 oranında İsmailiye Şiası da var. %11 civarında Şia, İran'a sınır olması hasebiyle bundan normal olması kabul edilebilir. Yönetim şekli olarak bu ülke 1920'li yıllarda bağımsızlığına kavuşuyor. 1914 diyen var, 1920-24 diyen var. Tam bağımsızlığına 29 civarında katılıyor. 1931'de anayasayı yürürlüğe sokuyorlar. En son 1993 yılında konan bir geçici anayasa var. Ondan sonra 2004 yılında şu anki yürürlükte olan anayasayla idare ediliyor ülke. Taliban'ın yönetimden uzaklaştırılmasıyla kabul edilen anayasa şu an yürürlükte. Anayasaya göre devletin en üstü devlet başkanıdır. Bizdeki ismiyle Cumhurbaşkanı. Hükümetin başkanı da başbakan. Ülke Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, IMF ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üyedir. Bu ülkeye İslam'ın ilk girişi Osman radıyallahu anh döneminde veya Muaviye radıyallahu anh döneminde Abdurrahman bin Semure isimli Basra valisinin komutasındaki bir orduyla gelmiş. Ve o ordunun sebep olmasıyla ülkede İslam yayılmış, kabullenmiş, bir daha da elhamdülillah çıkmış. O günden beri bu coğrafyada yaşayan halk hep Müslüman. Ve dinlerine sağlamlar. Gerek kadınlarının, gerek erkeklerinin İslam'a olan bağlılıkları çok üst düzeyde elhamdülillah. Bu cihetten Afgan halkı örnek alınacak bir halk. Ancak bu ülkenin tarihini özetle bir cümleye denecek olursa işgallere ve savaşlarla şekillenmiş bir coğrafya burası. Arap Müslümanlardan sonra Gazneliler bu ülkede hakimiyeti ele alıyorlar. Gaznelilerden sonra Selçukluların hakimiyetine giriyor. Ondan sonra Gurluların, sonra Harzemşahların, Moğolların, Babürlerin, Abdalilerin, Safevilerin ve bunun dışındaki küçük hanlıkların hakimiyetine kalan bir topluluk. Çok el değiştirmiş. Afgan kabilelerini eskiden kabile şeklinde ayrı ayrı yönetim hakimken bölgesel ilk milli Afgan devletini kuran Ahmet Şah Durrani diye birisi. İran Şah Nadir'in öldürmesiyle Kandahar'ı ele geçiriyor. Sonra da sınırlarını genişleterek neredeyse şu anki Afganistan sınırlarını hakimiyet altına alacak şekilde bir Afgan devletinin temelini oluşturuyor. 1839'da kısa süreli bir İngiliz işgali var ama Afgan hükümdarı Dost Muhammed İngilizleri ülkeden çıkartıyor. Ancak İngilizler girdiği her yerde bir fesada sebep olması sünnetini burada da yerleştiriyorlar. Her ne kadar bu işgal kısa süreli de olsa Afganların içindeki birliğin bozulmasına ve dağınıklığa sebep oluyor. Çok kısa sürede. Bunun arkasında da zaten iç karışıklıklar başlıyor. Yani kendi içinde ülkenin, halkının kendi içindeki birbirlerinin mücadeleleri başlıyor. 1929 yılında Afganistan tahtına geçirilen Nadir Han, Rusya tarafından geçirilen Nadir Han, halkın karşı çıktığı reformları terk ediyor çünkü halk kabullenmiyor. İngiliz, Rus reformlarını kabul etmiyor. ve İslam alimlerine danışmak suretiyle İslami bir düzeni kurmaya gayret ediyor. 1931'de İslami düzene uygun bir anayasa ülkede kabul ediliyor ve 1964'e kadar sürüyor. Ama Nadir Han'ın yönetiminde değil, çünkü Nadir Han 1933 yılında öldürüldü. Bu ülkede uzun süreli bir hakimiyet hiçbir ırka ve hiçbir şahsa nasip olmamış. Ne bir ülke burada uzun süreli hakim kalabilmiş, ne de seçimle veya atamayla gelen şahıs bu ülkede uzun süreli yönetimde kalabilmiş. Ülkede Pakistan'dan daha ileri boyutta yönetim olmak ateşten kor taşımak kadar tehlikeli. Ama bununla beraber bu Müslüman halka hizmet etmek, onların dinlerini, dünyalarını ihya edecek çaba içerisine girmek hususunda da gayretler devam ediyor elhamdülillah. Nadir Şah 1933'te öldürülünce oğlu Zahir Şah geçiyor. Suikastler, devrimler, görevden almalardan sonra Sovyet yönetimi, komünist rejimi ülkede hakim kılmaya çalışıyor. Karşı çıkmaların neticesinde de 1979'da Afganistan'a doğrudan askeri müdahale bulunuyor. İşgal ediyor Afganistan. 1979 yılında. Zaten Ruslara karşı yapılan Afgan cihadı da bu işgalin akabinde başlamış durumda. Bunun üzerine halktaki o İslami ruh, cihat ruhuna dönüşüyor ve etraftaki Müslüman ülkelerin de desteğiyle, katılımıyla Afganistan'da komünist rejime karşı çok yoğun bir direniş sergileniyor. Bu halk direnişi şiddetleniyor. Rusya'yı, şimdiki Rusya'yı, o zamanki Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ni ülkeden tard ettikten sonra bu sefer iş karışıklığına başlıyor. Evet, tarihe büyük bir başarı olarak girmiştir komünist Sovyetlerin ülkeden çıkartılması, kovulması. Ama akabinde birliğin sağlanamamasından dolayı bu sefer iş karışıklıklar Afgan halkını kırmıştır. Yani önce Rusya gelmiş, şimdiki ismiyle Rusya, Sovyetler gelmiş, kırmış komünistler Müslüman halkı. Onları çıkartıp kovduktan sonra bu sefer ülkede getirilmiş iç savaşa dönüşmüş. Mücadele iç savaş şeklinde devam etmiş. Arkasından 1992 yılında İçişleri Konseyi'nin başında Afganistan'da yönetimi devralıyor Müceddi isimli kişi. Ve bu İslami hassasiyeti olan bir konsey ve kişi, İslami yönetimin iş başına gelmesinden endişelenen Batı, mücahitler arasında vuku bulan ihtilafları tekrar gündeme getiriyor ve mücahitler arasındaki silahlı çatışmalar başlıyor. 92 yılında Rabbani Cumhurbaşkanlığı'nı devralmıştı. Bunlar arasında da uzun süreli bir ateşkes imzalansa da maalesef devam etmiyor. Çatışmalar yeniden hız kazanıyor. Hizb-i İslami lider Hikmet Yar'ın başbakanlığa getirmesiyle bir dönem silahlı çatışmalar durduysa gene de anlaşma sağlanamıyor. Hikmet Yar daha sonra can gömülü olmadığı sebebiyle Kabil'i terk ediyor başkenti. Dolayısıyla gene bir kaos düzeni ülkede hakim oluyor. Bu arada böyle bir mücahitler arasındaki mücadele devam ederken Taliban hareketi ortaya çıkıyor. Büyük bir hareket. Ortaya çıkış gerekçesi Müslümanlar arasındaki kardeş kanı dökülmesin, iç krize son verelim idi. Ancak daha sonra Taliban da bir taraf niteliği kazanarak kardeş kanaktan başka bir gruba dönüştü. Ondan dolayı zaten olsa gerek ki Allahu alem, Allahu Teala ona da iktidar nasip etmedi uzun süreli. Dış müdahalelerin neticesinde 2004 yılında Taliban'ın da ülkeden hakimiyeti sona erdirilmesiyle bir anayasa kabul edildi. Bugün Afganistan gerçeği her yönden bir çetrefil durum arz etmekte ve Müslüman halkının özlediği İslami düzen, istikrar ve huzur özlemle beklenmekte. Allahu Teala onlara nasip etsin böyle bir çıkışı. Halen bir düzen, sistem kurulmuş ve ülke ayaklar üzerinde durabilecek kıvama gelmiş değil maalesef. Dış problemi bu ülkede Batı ve Doğu arasındaki kesişme noktasında olduğu için, bizim Türkiye nasıl Asya ile Avrupa arasında bir geçiş noktasında olduğu için değerliyse, bu ülkede Batı ve Doğu arasındaki kesişme noktasında bulunması sebebiyle bir kültürler mozaiği. Bundan dolayı çok uzun zamandır Afganistan bir ticaret merkezinin geçiş noktaları üzerinde bulunmakta. Hayber geçidi ise 50 kilometrelik Afganistan ve Pakistan'ı birbirine bağlayan çok meşhur bir geçit. İki ülke arasındaki en değerli ticaret yolu burası. Ve bu yolun geçiş noktası 50 kilometre ama hep dağlardan tepelerden olduğu için genelde kontrolü zor bir noktaymış. Stratejik önemi çok değerli çünkü. Dış problem olarak ticari değerinden, ticari yol üzerine bulunmasından dolayı hep tarih boyunca çeşitli ulusların istilasına uğramış bu ülke. Şu an halihazırda Rusya'nın tehdit unsuru olması devam ediyor Afganistan üzerinde. Çünkü Afgan yönetiminin veya Afganistan'ın coğrafyasının buna el vermesinden dolayı burada eğitim gören mücahitlerin bir sebep olarak göstermesi sebebiyle efendim Rusya Afganistan üzerindeki hegemonyasını tehdit olarak devam ettirmeye çalışıyor. İç problemlere gelince az önce söylediğimiz gibi halen ülkede iç çatışmalar sona ermemiş durumda maalesef. Mücahit gruplar arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Hala da bazı yerlere Şiisi, Sünnisi birbirine bombalı saldırılar düzenlemekte, işte suikastler düzenlemekte. İç mesele maalesef daha çözülmüş değil. Bir siyasi düzen oturtulmuş ve dünya ile bağlantısı kurularak Afganistan diye bir ülke var. Dolayısıyla ticaret yapılabilir, efendim işbirliği yapılabilir, anlaşma yapılabilir denilemiyor maalesef. Ülkede en meşhur İslami hareket Cemiyeti İslamiye ve Hizb-i İslami'dir. Birisi Hikmet Diyanet'in liderliğinde, birisi Rabbani'nin liderliğinde. Hala etkileri devam ediyor. Seyyaf liderinin İttihad-ı İslami, Yunus Halis liderinin Hizb-i İslami Halis, Muhammed Nebi liderinin Harekat-ı İnkılab-ı İslami, Ahmet Geylani liderinin Mehazi Milli İslami, Müceddidi liderindeki Cephe-i Nicati Milli ilahir gruplar çok fazla. Şii halkının içinde de gene İslami hareketler var haliyle. İran olur da bir ülkenin komşusu Şii hareket olmaz mı? Mümkün değil. Sazman-ı Nasır, Hareket-i İslami, Pastaran-ı Cihadi İslami gibi Şii hareketler, İran'ın desteklediği hareketler. İran'ın desteklemediği Şii hareket de var. Bu ülkede Afganistan'da tasavvuf ve tarikatların etkinliği çok fazla. En fazla etkin olan, yaygın olan tarikatlar Kübreviye, Kadiriye, Sührevirdiye, Şüttariye, Ciştiye ve Nakşibendiye'ymiş. Afgan kadınları burka giyiyorlar. Bu burka kıyafeti bazı ülkelerdeki çarşafın, peçenin yerine o ülkede yaygın olarak kullanılan ve gerçekten tesettür olan kıyafetler. Allah Azze ve Celle bütün ümmeti Muhammed'in hanımlarına böyle güzel giyinmeyi, tesettürü layıklı gitmeyi nasip etsin hanımefendiler. Afganistan'ın bu anlattığım sebepler sebebiyle yerleşmiş bir ekonomik sistemi olmadığı için dış yardıma bağımlı bir ülke. Bir ülkenin dış yardıma bağımlı olması demek, bağımsız olmaması demektir. Bir ülke ne kadar dışarıdan destek alırsa, dış yardım adıyla ne kadar destek alırsa, o kadar onlara bağımlı. Dolayısıyla onların ağzına bakar, onların siyasetine aykırı siyaset üretemez demek. Temel ekonomik politikası dış yardım ve yabancı yatırım sağlanması üzerine kurulmuş. Tarım ve hayvancılık ülkesidir Afganistan. Bu coğrafyası itibariyle. Tarım ve hayvancılığın elde edilen gelirin daha doğrusu gayri safi hasılattaki oranı %53 civarında. Bu ne demek? Ülkenin ürettiği değerin yarısı tarım ve hayvancılıktan elde ediliyor. Tarım ve hayvancılığın değeri ne kadar ki ülkenin gayri safi milli hasılası yüksek olsun. Bu cihetten olumlu bir şey değil. Çalışan nüfusun 161'i tarım alanında iş görüyor ve tarım ilkel yöntemlerle yapılmakta. İlkel yöntemlerle yapılınca hem zaman harcama, hem emek harcama, hem de verim alma cihetinden düşük haliyle. Önemli bir kısmı ülkenin dağlık olması sebebiyle ırmaklardan en yüksek derecede yararlanmaya çalışarak sulu tarıma ağırlık verilmesi gündemde çalışılıyor. Ekilebilir arazinin yarısı sulanmakta. Sulanabilen arazilerde en çok buğday, sonra arpa, mısır, pirinç gibi tahıllar, sebze, haşlar, şeker pancarı, meyve, pamuk ve tütün gibi tarım ürünleri yetiştiriliyor. Meyvecilik de önemlidir. Nüfusun yaklaşık %20'sini oluşturan göçebe ve yarı göçebe kitleler genellikle hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılıkta arazi yapısından dolayı koyun yetiştiriciliği önemli yer tutmakta. Bu koyunların etinden yararlanıldığı gibi derilerinden de yararlanılıyor ve ihraç ediliyor dış ülkelere. Evet, bunun dışında yayla ve ovalık yerlerde at, keçi, sığır, deve, katır ve kümes hayvanları yetiştiriciliği de önemli yer tutmakta. Çünkü Başka imkan yok. Tarım ve hayvancılık dışında ciddi bir elle tutulur ekonomik kaynak yok. Bu yok demek doğal kaynağı yok manasına gelmez. Çünkü gerek yeraltı gerek yerüstü kaynakların cihetinden zengin bu ülke. Ama istikrarsızlıktan dolayı ayaklar üzerinde duramamış durumda. Yoksa petrolü var, doğal gazı var, kömürü var, altın, gümüş, beryum, bakır yatakları var. Asbest, krom, sülfür, tuz gibi değerli ve yarı değerli madenleri var. Cam, seramik, inşaat, kimya ve gübre sanayinde kullanılan madenler var. Çimento yapımında kullanılan klinker, kireç taşı, kil ve mermer yataklarına sahip. Ancak nakil zorluklarından dolayı bunlar yeterince işletilememekte. Hindukuş dağlarının kuzey yamaçlarında kömür üretimi yapılıyor. Gene Kuzey Afganistan'da doğal gaz üretilmekte. Ülkenin bakır madeni kaynakları Şili'den sonra dünyadaki en büyük bakır kaynağı olduğu tahmin ediliyor ama yeterince işletilemiyor. Mücevher ve yarı değerli taşlar arasında çok zengin ülke. Allahu Teala onlara bahşetmiş. Bu bahşettiği nimetlerinden istifade etmeden onu nasip etsin Azze ve Celle, kolaylaştırsın. Orman ürünlerinden de önemli oranda yararlanılıyor. Her ne kadar orman az olsa da dağlık alan çok, orman alan az ama orman ürünlerinden de istifade ediliyor. İş gücü sektöründe %80 tarım, %10 endüstri, %10 hizmet sektöründe dağılım olmuş şekilde. Halkın %80'inin günlük geliri 1 doların altında. Bu ülkenin fakirliğini, yani kaynak olarak zengin ama elindeki değişim aracı olarak fakir olduğunu gösteriyor. Kişi başına düşen milli gelir 2005 verilerine göre 907 dolar. Dünyanın en fakir 13. ülkesi. Bu kadar zenginliğe rağmen. Dış ticaret dengesi cihetinden hep açık veren bir ülke. Yani ithalatı ihracatından hep fazla. İhraç ürünler arasında genellikle haşhaş, meyve ve fındık var. Ben Afganistan'da fındık olduğunu yeni öğrendim. El yapımı halılar, yün, pamuk, deri, değerli taş ve mücevherleri bulunmakta. Bu mücevherler genellikle Pakistan'da işlenip dünyaya servis ediliyor. Sanayi cihetinden pek gelişmişlik yok. Yeni yeni inşallah gelişme sürecine girmiş durumda. Dış ülkelerden sağlanan finans kaynaklarıyla tekstil, deri, ayakkabı, plastik, bisiklet, cam, şişe, çimento, şeker ve çeşitli gıda maddeleri üreten fabrikalar kurulmuş, kurulmaya başlanmış elhamdülillah. Sanayi sektöründen elde edilen gelirlerin gayri safi yurt içi hasıladaki payı %29-%30 civarında. Sovyetlerin çekilmesinden sonra afyon üretimi Afgan vatandaşlar arasında bir gelir kaynağı olmuş. 2000 yılında dünyadaki en büyük ham afyon üreticisi Afganistan'mış. 2000 yılında. Ama Taliban yönetimi ele alınca bunu yasakladı. Taliban el çektirilmesinden sonraki durum nedir bilmiyorum. Evet, ipek böceği vasıtasıyla ötülen ipek ipliği de önemli bir yer tutuyor bu ihraç edilen ürünler arasında. Enerjiye gelince elektrik enerjisinin yaklaşık üçte biri termik santrallerden, kömürden yani çünkü kömür üretimi var. Geri kalan da hidrolik santrallerden elde ediliyor. Yıllarca süren savaşlar nedeniyle Afganistan'ın altyapısı büyük ölçüde zarar görmüş durumda. Başkent de dahil olmak üzere büyük kentler bu zarardan fazlasıyla istifade etmiş maalesef. Diğer bölgede savaş yüzünden fazla zarar oluşmadıysa da altyapı gelişmemiş. Ulaşım Kabil, Kandahar ve Mezar-ı Şerif şehirlerinde uluslararası trafiğe açık 3 tane büyük havaalanı var. Onun dışında Şibergen, Maymana, Şindand ve Herat'ta da iç ulaşımda kullanılan havaalanları mevcut. Karayolları yeterince gelişmiş değil. Ama en çok karayollarına istifade ediliyor. Demiryolu zaten çok az durumda. Çünkü dağlık olması hasebiyle ülke demiryolu ulaşımına pek imkan vermiyor. Afganistan tüm Türk pasaportlarını bize uygulamakta. Oraya verilen bize de helali hoş olsun zaten Türkler açısından. Eğitime gelince ilkokul çağındaki çocukların %20'si sadece eğitimden istifade edebiliyor. %20'si. Bu ne demektir? %80'i ilkokula gidemiyor demektir. Bundan dolayı okuma yazma bilenlerin oranı %30 civarında. 5 yüksek öğretim kurumu mevcut ülkede. 5 yüksek öğretim. 34 milyonluk ülkede 5 tane yüksek okul var yani. Eğitim her düzeyde parasız ve mecburi ama %80'inde mecburiyet uygulanamıyor maalesef imkansızlıktan dolayı. İklime gelince iklim genelde sert bozkır iklimi hakim ülke genelinde. Yazlar sıcak ve uzun, kışlar şiddetli soğuk bir iklime sahip. Yazlar 45 dereceye kadar yükselirken sıcaklık, kışlar da ulaşımı engelleyecek kadar sert ve soğuk geçiyor. Başta Herat ve Sisman yörelerinde olmak üzere şiddetli kum fırtınaları, sert ve kuru rüzgarlar görülüyor. Ülkenin doğusu, Pakistan tarafı, Hindistan'dan gelen muson rüzgarların etkisiyle hafif yağış alıyor. Öteki kesimlerde yağış ancak kışın görülüyor. Başkent Kabil bile kış boyunca karla kaplı. Başkent karla kaplıysa 5 milyon. Diğer taraflar nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Sosyal hayata gelince köy ve aşiret gruplarına dayalı toplumlarda ailenin bütünlüğü ve bölünmezliği temel kuraldır. Aile en yaşlı ve otorite kişi tarafından idare edilir. Ataerkil bir yönetim var. Köylerde aile tek katlı kerpiç ve etrafı duvarlarla çevrili evlerde veya kümevlerde oturuyor. Şehir ve kasabalarda ise hayat köy hayatına göre daha modern ve teşkilatlı. Dünya ne kadar insanların ayağının altına serilirse, dünya imkanları ne kadar ulaşırsa o oranda doyumsuzluk olur. Çünkü tatmin edilen her ihtiyaç yeni ihtiyaçlar getirir arkasında. Kadınlar perdah denilen peçe, şadi denilen şarşaf giyiyorlar. O burka resimlerini de göstermiştim. Bitki örtüsü hayvanlar başlığı altında. Ülkenin yüksek dağlarında alp tunduraları var. Alt bölgelerde bozkır ve çöller var. Yağışların bol olduğu kesimde kozalaklı ve yapraklar döken ağaçlardan oluşan ormanlar var. Yaygın bitki örtüsü ama yüksek kesimde tunduralar yani bodur çalılar ve ot toplulukları çöl ve bozkırdır. Bazı yağışlı bölgelerde çam ormanları da mevcut. Kutuplar gibi soğuk rüzgarlı ve az yağışlı bölgelerdeki bitki örtüsüne tundra deniyor. Ülkedeki hayvan toplulukları yarı tropikal iklim kuşağına özgü. Yüksek dağlarda ilginç biçimde kıvırmış boynuzlarıyla dikkat çeken hayvan keçileri var. Koyunlar çoğunlukla. Bozkırlarda her türlü vahşi hayvanlar var ve yabani hayatta hakim oralarda. Afganistan bundan dolayı tam bir av diyarı. Dağ keçisi, ayı, tilki, kurt, leopar bol miktarda bulunmaktadır. Evet, kardeş ülke Afganistan hakkındaki ilginç bilgiler. Birincisi, bebek ölüm oranı 1000 bebekten 160 ölüyor. Çok yüksek. Ortalama hayat süresi 43-44 yıl. Ortalama çocuk sayısı kadın başına 6,70. Yani yaklaşık 7 çocuk. Afganistan bayrağı dünya üzerinde var olan ülkeler içerisinde bayrağını en çok değiştiren ülke cihetinde birinci sırada. Neden? Sık değişiklik istikrarsızlıktan kaynaklı. İşgallerden, istikrarsızlıktan, siyasi çekişmelerden kaynaklı. Yıllar içerisinde düzenli bir siyasi yapı kurulamadığı ülkede en son 2004 yılında bu bayrak üzere karar kılınmış. Bu bayrak eski bir bayraktan alınma aslında. Ancak buna üstünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah ve güneşin altındaki Allahu Ekber yazıları eklenerek elde edilmiş bir bayrak. Meşhur Afgan yemeği, Afgan pilavından tattınız mı bilmiyorum. Çok değerli, güzel bir yemek. Afganistan'ın her köşesinde savaşın izleri mevcut hala. Maalesef az önceki resimde de gördünüz. Çocuk mesela kalıntı bir bombayla oynuyorlar. Ondan sonra terk edilmiş efendim zırhlı araçlar, tanklar ve benzeri şeyler ortalıkta duruyor. Su, Afganistan'ın en değerli doğal kaynağı. Mücevherden falan çok daha değerli. Çünkü halkın büyük çoğunluğu sağlıklı içilebilir suya ulaşamıyor. Afganistan'ın birçok bölgesinde çölleşme artmakta. Geçmiş yıllardaki şiddetli kuraklık ve savaşın olumsuz etkisi de doğal kaynaklar üzerinde negatif olumsuz etki oluşturuyor ve çölleri genişletiyor. Evet, 1979 yılındaki Sovyet işgali ve onlara karşı verilen savaş ve takip eden yıllardaki iç savaş nedeniyle Pakistan ve İran'da mülteci akını oluyor. Gelelim Mezar-ı Şerif'e. Yeşilimsi, mavimsi çinilerle süslenmiş bir mescit vardı. Sonra Mezar-ı Şerif bu ülkede bir şehir. Kuzey kesimde mescidin tepesinde de Ali yazıyor. Ali. Böyle yazınca size bir bilgi veriyordur haliyle. Mezar-ı Şerif'in kelime manası şerefli, üstün mezar demek. Şehir ismini mavi yeşil türbeden alıyor. Bu türbede Ali radıyallahu anh'ın yattığına inanıyor halk. Ali radıyallahu anh Irak'ta, Necef'te şehit oldu. Afganistan'da nasıl kabri var? Rivayet odur ki, ne kadar sahih bilmiyor kimse. Ali radıyallahu anh taraftarları Necef'te defnedilince Ali düşmanları onun cesedine zarar verirler endişesiyle bir gece kabrinden Ali radıyallahu anh'ı çıkartıyorlar. Ve beyaz bir deveye yüklüyorlar. Tabi bunların hepsi hikaye olabilir. Bunları rivayet dedim. Çünkü doğruluğunu kimse teyit etmiyor. Beyaz bir deveye yüklüyorlar ve diyorlar ki bu beyaz deve nerede durursa Ali'nin kabrini oraya yapın. Deve Necef'ten çıkıyor, İran'ı geçiyor, Afganistan'ın kuzey kesimlerinde Mezar-ı Şerif'te konaklıyor. Bu kıssa, hikaye bana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidini yapacağı yer hikayesini andırdı. Beyaz devenin konduğu yere Ali radıyallahu anh'ın taşıdıkları cesedini gömüyorlar ve üzerine bu Mezar-ı Şerif'i, Mezar-ı Şerif ismi şehre daha sonra veriliyor. Asıl Mezar-ı Şerif bu. Ali radıyallahu anh'ın bedeninin bulunduğu bu türbeye Mezar-ı Şerif diyorlar. Sonra bu Mezar-ı Şerif'in etrafında bir şehirleşme oluyor. Bu şehre de Mezar-ı Şerif ismi veriliyor. Gelelim Afgan kızı Şarbat Gula. Bu resim 1985 yılında bu hanım kız savaşın, iç çatışmaların etkisiyle korkmuş, kılığı, kıyafeti yırtık bir halde bir gazeteci tarafından resmi çekilmiş ve National Geographic'te dünya ünlü bir dergi. Kapak resmi olmuş. Bunun üzerine tüm dünyaya yayıldı bu resim. Korkusu gözlerine sinmiş bir Afgan kızı şeklinde. Afganistan'ı güya gündeme getirmek, Afganistan hakkında bir gündem oluşmak maksattı. Bu resim gündeme geldi. 72 doğumlu. Güncel bir resim de bu. Peçesini açtırıp karşılaşma maksatı çekmişler herhalde. Bu Şarbat Kulağ'ın kendisinin ifadesiyle bu resim bana faydadan çok zarar getirirdi diyor. Afganistan tarih boyunca Müslüman olan bir ülke. Afgan halkı ise İslam'a sahip çıkmış, İslami hassasiyetleri hep taşımış bir halk. Allah Azze ve Celle Afganlı kardeşlerimizi korusun, kollasın, muhafaza eylesin. Onları hakka isabet ettirsin, batıldan muhafaza buyursun. Onların yar ve yardımcısı olsun. Onlara dünyada ve ahirette çıkış yolları yarasın. Onları bahtiyar etsin. Azze ve Celle. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah.